Друга книга царів, розділ 5. Нааман, начальник війська арамійського царя, був великим чоловіком у свого пана і поважним, бо через нього дав був Господь перемогу араміям. Був він чоловік хоробрий, але прокажений. Одного разу арамії зробили наскок і забрали з ізраїльської землі у полон маленьку дівчинку, і вона служила в жінки Наамана. І сказала вона своїй пані: «От якби мій пан звернувся до пророка, що в Самарії, той вигоїв би його від прокази». Пішов Нааман до свого пана і оповів йому: «Так і так, мовляв, говорить дівчинка, що з ізраїльської землі». Арамійський цар і каже: «Іди, я пошлю листа до ізраїльського царя». Вибрався він, узявши з собою 10 талантів срібла, 6000 шеклів золота і 10 перемін одежі, і приніс ізраїльському цареві листа. А в ньому стояло: «Як прийде до тебе цей лист, то знай, що я послав до тебе мого слугу Наамана, щоб ти вигоїв його від прокази». Як прочитав ізраїльський цар листа, то роздер на собі одежу і каже: «Хіба я Бог, щоб умертвляти і оживляти, що це він мені присилає вигоїти чоловіка від прокази? Глядіть лишень, він, певно, шукає тільки зачіпки до мене». Довідався Єлисей, Божий чоловік, що ізраїльський цар роздер на собі одежу, і послав до царя сказати: «Чого ти роздер на собі одежу? Нехай прийде до мене і взнає, що є в Ізраїлі пророк». От і прибув Нааман із своїми кіньми та колісницею і зупинився коло дверей хати Єлисея. Вислав до нього Єлисей слугу і звелів сказати: «Іди та викупайся 7 раз у Йордані, і тіло твоє знову стане чистим». Розгнівався Нааман і відійшов, кажучи: «Я був певний, що він сам до мене вийде, стане передо мною, призове ім'я Господа, Бога свого, помахає рукою над хворим місцем і вигоїть проказу. Хіба Дамаські ріки, Авана та Фарфар, не ліпші, ніж усі ізраїльські води? Хіба ж не можна було викупатись у них і стати чистим?» І, обернувшись, пішов геть у гніві. Слуги ж його приступили до нього і заговорили до нього так: «Коли б тобі, батеньку, пророк наказав зробити щось важке, хіба ти не зробив би? Оскільки ж більш, коли він тобі сказав: викупайся і будеш чистий». Пішов він, поринув 7 разів у Йордані за словом Божого чоловіка, і тіло його знову стало, мов у малого хлопця, і він став чистий. І повернувся він з усім своїм почетом до Божого чоловіка, а прибувши, став перед ним та й каже: «Тепер я зрозумів, що нема Бога на всій землі, тільки в Ізраїлі. Тож прийми гостинець від свого слуги». Єлисей же каже: «Так, певно, як живе Господь, в якого я стою на службі, не прийму нічого». І хоч як той наполягав, він не хотів брати. Тоді Нааман сказав: «Коли не хочеш, то дозволь, нехай мені, слузі твоєму, дадуть землі, скільки можуть повести 2 мули, бо твій слуга не приноситиме більш ні всипалення, ні жертви іншим богам, крім Господа. Одне тільки нехай Господь простить твоєму слузі. Коли мій пан піде в храм Риммона, щоб там поклонятись і обіпреться при тому на мою руку, так що з ним і я припаду до землі в храмі Риммона, як він припадатиме там до землі, нехай Господь простить це твоєму слузі. Єлисей сказав йому: «Іди в мирі». І той відійшов від нього і пройшов добрий шматок дороги. Аж ось Гехазі, слуга Єлисея, Божого чоловіка, подумав собі: «Мій пан пощадив цього Арамія Наамана і не прийняв того, що він привіз. Так певно, як живе Господь, я побіжу за ним і візьму щонебудь від нього». І побіг Гехазі навздогін з Нааманом. Побачив Нааман, що він біжить, скочив йому назустріч із колісниці та й питає: «Чи все гаразд?» Той відповів: «Усе. Послав мене мій пан тобі сказати. Саме оце тепер прийшли до мене з Ефраїм гори два хлопці з пророчих учнів. Тож дай для них, будь ласка, один талант срібла та дві перемінні одежі». Нааман сказав: «Зроби мені ласку, візьми два таланти». Та й упросив його і зав'язав два таланти срібла у два мішки і дві переміни одежі, та й віддав те двом своїм слугам, і ті понесли поперед нього. Дійшов Гехазі до горба, взяв усе від них, склав у себе в хаті і відпустив людей, і ті пішли. Як же він увійшов і став перед своїм паном, Єлисей спитав: «Звідки, Гехазі?» А той: «Твій слуга не виходив нікуди». А Єлисей сказав йому: «Хіба мій дух не був при тому, коли той чоловік зійшов із своєї колісниці тобі назустріч? Оце ти забрав гроші. Візьми також городи, оливні сади, виноградники, овець, волів, слуг і слугинь. Але й проказа Наамана вчепиться до тебе і до твоїх потомків назавжди». І вийшов той від нього білий, як сніг, від прокази.